मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समस्ता ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः ॐ वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए जी, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से, आशीर्वाद से हम प्रथमावृत्ति के दूसरे अध्याय का दूसरे पाद का अध्ययन कर रहे हैं। हमने आपको तेन सहेति तुल योग्य तक पढ़ा दिया था, यहाँ तक पढ़ा गया कन्हा जी? हाँ, तो अब आवा चार थे द्वंद। देखो जी, चार थे द्वंद, पदच्छेद और विभक्ति, चार थे अकारांत पुल्लिंग, चार्थ शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, और द्वंद अकारांत पुल्लिंग द्वंद शब्द सप्तम व्यक्ति एक वचन। तो चार्थ में समास है, चार्थ में समास है कि चस्य अर्थः चार्थः, षष्ठी चतुर समास। चस्य अर्थः चार्थः, तस्मिन् चार्थे, षष्ठी चतुर समास। तो च के अर्थ में द्वंद्वः द्वंद होता है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है विभाषा की, विभाषा जो महाविभाषा है उससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। और सुख की आ रही है, समासा की आ रही है, और अनेकम की भी आ रही है मंडूक त्रुटि से। मंडूक त्रुटि से अनेकम की अनुमति आ रही है, अनेक मन पदार्थ से। तो अर्थ हो गए चार थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम समस्यते द्वंद्वस्य समासो भवति। च के अर्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंत है वह परस्पर समास को प्राप्त होते हैं और वह द्वंद समास होता है, विकल्प से होता है। तो ध्यान रखोगे चार थे वर्तमान अनेकम सुबंतम परस्परम विकल्पे न समस्यते, विभाषा समस्यते, अद्वंद समासस्य भवति। और द्वंद समास होता है द्वंद नामक समास, द्वंद नामक समास भवति। च के अर्थ में वर्तमान, च के अर्थ में वर्तमान का मतलब क्या हुआ जी? च के अर्थ में वर्तमान का मतलब क्या लेना? को इस रूप में समझिए। बस ये केवल याद करने के लिए, इसका ये अर्थ है नहीं, परंतु आपको याद हो जाए एक जो है विलास के लिए, बुद्धि विलास के लिए कि चार थे। हिंदी में कहेंगे भाई चार थे तो इसका मतलब क्या हुआ अजी? चार थे क्या हुआ हिंदी में इसका? चार थे, चार व्यक्ति थे, चार केला था या कुछ भी था, चार थे। स्वाति जी समझ रही है? चार थे, ये इसका शब्दार्थ नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। केवल बस एक संगति लगा करके आपको याद कराने के लिए कर रहा हूं कि इससे कभी नहीं भूलेंगे। चार थे अर्द्वम द्वह और दो रह गए, बस इतना समझो। चार थे और दो रह गए। तो द्वंद्व द्वेच द्वेच इति द्वंद्व, दो दो तो दो रह गए, दो रह गए, दो बार कहते दो रह गए, दो रह गए, दो रह गए, चार थे और दो रह गए। माने इसका मतलब हुआ कि द्वंद्व मतलब च के चार अर्थ है, ये समझ लो। और उस चार को तो चार अर्थ तो थे परंतु दो ही रह गए, मैंने चौके मैंने जो द्वंद्व जो समास होगा उस द्वंद्व समास दो अर्थ जो होगा उसमें ही होगा, इसलिए द्वंद्वे द्वंद्व। ये अपना एक बस समझाने के होगा कि चार थे द्वंद्व द्वे चे द्वंद्व दो, तो चौ मैंने चौके चार अर्थ थे या चार अर्थ है ये समझ लो। उसमें से चार जो थे अर्थ उसमें से दो रह गए केवल द्वंद्व समास करने के लिए। तो चार वो कौन थे जी? चार चौके जो चार अर्थ हैं वो कौन से हैं? चौके चार अर्थ, चौके चार अर्थ जो है वो है, एक तो है समुच्चय। चौके एक अर्थ है समुच्चय, दूसरा अर्थ है चौके दूसरा अर्थ है अनुवाचय, और तीसरा अर्थ है इतरे इतर योग, और चौथा अर्थ है समाहार। तो ये चौके चार अर्थ है। समुच्चय अनुवाचय इतरेतर योग और चौथा है समाहार। ये चार थे तो समुच्चय अनुवाचय इतरेतर और समाहार, इतरेतर योग और समाहार, इसमें से इतरेतर योग और समाहार रह गए और समुच्चय और अनुवाचय चले गए। माने कहने का अभिप्राय हुआ कि समुच्चय और अनुवाचय अर्थ में द्वंद्व समास नहीं होता है, इतरेतर योग और समाहार में द्वंद्व समास होता है, इसलिए कहते हैं इतरेतर योग द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। तो दो जो चौके अर्थ है, चार अर्थ में से जो दो चौके अर्थ है, उन दो चौके अर्थ में द्वंद्व समास होता है। समझ गए जी? मैंने समुच्चयानुवाचय तरत, मैंने इसको यदि समास करके एक साथ करो संस्कृत में तो होगा समुच्चयानुवाचय तर ये तरेतर योग, मैंने समुच्चयान समुच्चयानुवाचय तर इतरेतर योग समाहाराश्चार्था, ऐसा समुच्चयानुवाचय तरेतर योग समाहाराश्चार्था, मैंने समुच्चय अनुवाचय इतरेतर योग और समाहार, ये चौके चार अर्थ हैं। तो अब समुच्चय क्या है और अनुवाचय क्या है और उसमें समास क्यों नहीं होता है, समझ में आ जाएगा। समास के लिए समर्था पद विधि समझना जरूरी है। हम जो ये पढ़ाया है कि पद संबंधी जो समास पद संबंधी विधि है, समर्थ पद के आश्रित होता है, जिसके साथ सकता समर्थ, जिसके साथ जिसका संबंध होता है वह परस्पर आपस में समर्थ होता है। तो समुच्चय अनुवाच्य में समास क्यों नहीं होता है, इसका मतलब समझ गए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो समुच्चय का मतलब क्या है, तो परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। लिख लिया, फिर मैं बता रहा हूं। परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। समुच्चय का मतलब समझे जी, क्या मतलब लिख लिए? बोल रहे हैं कि परस्पर अपेक्षा से रहित जो अनेक शब्द है, जिसका आपस में परस्पर अपेक्षा नहीं होती, जैसे अन्य जो है, जैसे आपने अभी तक समास पर करके आया चित्रगुह सबलगुह दामोदर या पीछे प्राप्तोदक इत्यादि जो कुछ भी आप पढ़ करके आए हैं, उसमें परस्पर दोनों शब्द आपस में अपेक्षा रखता है, दोनों परस्पर अपेक्षा रखता है। वहां पर प्राप्तम उदकम यम ग्रामम स प्राप्त उदक ग्राम, तो प्राप्तम उदकम प्राप्त सब उदकम की अपेक्षा रख रहा है, वो परस्पर सापेक्ष है। परंतु यहां पर हम कहे कि ईश्वरम च गुरुम च या ईश्वरम गुरुम च भजस्व या ईश्वरम च गुरुम च भजस्व, हिंदी में कहते हैं कि एक च को एक शब्द के शब्द एक शब्द के बाद प्रयोग कीजिए, तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर की और गुरु की भजन, ईश्वर का माने ईश्वर का भजन करो, गुरु का भजन करो माने गुरु की सेवा करो, ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर का भजन करो, भक्ति करो, भजस्वन भक्ति करो, तो पालन करो, जो कुछ भी है गुरु के साथ हो जाएगा, भक्ति करो, पालन करो, ईश्वर के साथ भक्ति करो, तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु का भजन करो। तो यहाँ पर ईश्वर और गुरु परस्पर अपेक्षित नहीं है, ईश्वर शब्द गुरु की अपेक्षा नहीं रख रहा है और गुरु शब्द ईश्वर की अपेक्षा नहीं रख रहा है, ईश्वर शब्द गुरु की अपेक्षा नहीं रख रहा है और गुरु शब्द ईश्वर की अपेक्षा नहीं रख रहा है। तो ये परस्पर निरपेक्ष है, परस्पर निरपेक्ष है ये ईश्वर गुरु शब्द। तो परस्पर अपेक्षा रहित जो अनेक शब्द है उसका एक में अन्वय, एकस्मिन अन्वय, एक में अन्वय होना, एक में संबद्ध होना, वो एक जो भजस्व क्रिया है उसके साथ अन्वय है। ईश्वरम का अन्वय भजस्व क्रिया के साथ है, गुरुम का भी अन्वय भजस्व क्रिया के साथ है। तो यहां पर च जो है समुच्चय अर्थ में है, च जो है समुच्चय अर्थ में है, जो है कि ईश्वर को भजो और गुरु को भजो। तो जब परस्पर निरपेक्ष अनेक का एक में अन्वय होता है उसको कहते हैं समुच्चय। समझ में आया जी? हाँ। तो समुच्चय में समास नहीं होता है, क्योंकि तो इसमें सामर्थ्य नहीं है, इसमें समुच्चय में सामर्थ्य नहीं है, जो समर्था पद भी सामर्थ्य उसको कहते हैं, जो जिसका जिसके साथ संबंध है उस वो जब उसको यश से ये संबंध तेन सा समर्था उसके साथ वह समर्थ होता है। तो ईश्वर का भजत्व क्रिया के साथ तो संबंध है, ईश्वर का भजत्व क्रिया के साथ संबंध है, परंतु भजत्व जो है सुबंध नहीं है, इसलिए ईश्वर का भजत्व के साथ क्या होगा, ईश्वर का भजत्व का समर्थ नहीं होगा, क्योंकि यश स ये न संबंध जिसका जिसके साथ संबंध है, तो ईश्वर का भजत्व का संबंध है, गुरु का भजत्व का संबंध है। तो यहां पर परस्पर निरपेक्ष का एक में अन्वय है, एक में संबंध है, आपस में संबंध नहीं है, इसीलिए समुच्चय से यहाँ पर समर्थ नहीं है ये आपस में दोनों, इसीलिए समास नहीं हुआ। समझ गए जी? हाँ सर। दूसरा अनुवाच्य किसको कहते हैं जी? उल्टे अन्य तरह से आनुषंगिक अन्वय अनुवाच्य, अन्य तरह से आनुषंगिक अन्वय, अन्य तरह से आनुषंगिक अन्वय अनुवाच्य, दो में से जो एक है उसका आनुषंगिक रूप से प्रसंग के कारण, वो जो प्रसंगानुसार है आनुषंगिक है उसके साथ है, इसलिए उससे आनुषंगिक रूप से जब अन्वय होता है, माने आनुषंगिक कहते हैं संग माने मिला हुआ होता है ना जी, आनुषंगिक माने उसके साथ वो मिला हुआ है, उसके साथ उसका संबंध है, तो आनुषंगिक रूप से वो अन्वय जब होता है आपस में तो वो अनुवाच्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है भिक्षाम अट गाम च आनय, भिक्षाम अट गाम च आनय, भिक्षा के लिए अट माने जाओ लूट लगा रहा है, अट भिक्षाम अट न अटती अटता अटंती, तो अट जो है अटतु अटता अटंतु अट अटतम अटता अटानी अटाव अटामत अट अट गतम गति अट में अट धातु, जैसे गच्छति गच्छ को अट है, तो भिक्षा अट लुट लकार मध्यम भिक्षा के लिए जाओ और गाम च आने और गाव को गाय को ले आओ। यहाँ पर मुख्य है भिक्षा लाना, गाय को लाना मुख्य नहीं है, वो जहां जा रहा है वो आनुषंगिक है कि रास्ते में जब भिक्षा के लिए जा रहे हो और आते समय गौ साथ में यदि चढ़ रहा हो जिस रास्ते से तुम आ रहे हो तो गौ भी ले आना, वो आनुषंगिक आनुषांगिकत्वेन जो है गाय का अन्वय है आनयन क्रिया के साथ। समझे जी? तो यहाँ पर भिक्षाम अट गाम च आनय, तो भिक्षा का संबंध है अट के साथ, गौ का संबंध है आनयन क्रिया के साथ, तो यहाँ पर मुख्य तो उद्देश्य है भिक्षा को लाना, गाय को लाना उद्देश्य नहीं है, तो इनमें से एक का आनुषांगिकत्वेन क्रिया के साथ अन्वय है आनयन क्रिया के साथ, मुख्य रूप से अन्वय नहीं है, तो इसीलिए ये भिक्षाम का संबंध अट के साथ, गाम का संबंध आनयन के साथ आनुषंगिकत्वेन, इसलिए यहाँ पर समर्थ नहीं है ये भिक्षा का गौ का, इसीलिए संबंध नहीं है, इसलिए इसमें भी समास नहीं हुआ, तो अनुवाच्य में भी समास नहीं होता है। बोल रहे ऐसे ही जो है धवम च खजरम च छिंधी, बोल रहे धव और खदिर जिसको खैर कहते हैं उसको काट काटो, धावा भी कोई पेड़ है, तो धावा च धावम च खजरम च, तो यहाँ पर धाव की है खाने का साथ साथ जो अनुसंगिक ने खजूर को भी काटने की बात कह रहा है। तो ये हो गया अन्यतर का अनुसांगिकत्व अन्वय, अन्यतर का अनुसांगिकत्व अन्वय, तो इसमें समास नहीं होगा। समझ गए जी? समास इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें समर्थी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है समास का। सामर्थ्य के लिए समर्थ होना जरूरी है, जब तक समर्थ नहीं होगा तो सामर्थ्य कैसे होगा जी? तो दोनों जब समर्थ होंगे तभी समास होगा। वहां पर ईश्वर और गुरु, ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु दोनों का एक साथ भजस्व क्रिया के साथ संबंध नहीं था। वहां पर ईश्वर का भजस्व के साथ संबंध है और गुरु का भजस्व के साथ संबंध है। समझ गए जी? परंतु वही यदि दोनों को एक साथ यदि भजस्व के साथ संबंध करेंगे समूह के रूप में तो फिर जो है समास हो जाएगा, तब हो जाएगा ईश्वर गुरु भजस्व, तब वो समुच्चय नहीं रहा, तब वो समुच्चय नहीं रहा। तो अब आ गया है समाहारः, समाहारः है कि समूह, समाहारः समूह का नाम समाहारः है। जैसे संज्ञा और परिभाषा का समाहार, संज्ञा परिभाषम ऐसा हो जाएगा का समूह, तो संज्ञा और परिभाषा का समूह संज्ञा परिभाषम ऐसा, तो समूह का नाम समाहार है। और इतने तरह का मतलब जो होता है तो उसमें जो बोल रहे हैं कि तो समुच्चय वाच्य हो गया, असमर्थ होने के कारण समास नहीं हुआ, उसमें असमर्थता है। राम जैसे यहां पर जब समास हो जाएगा तो ईश्वर और गुरु दोनों का आपस में जुड़ करके फिर भजस्व क्रिया के साथ संबंध होगा। तो पहले आपस में जुड़ गया, दोनों समर्थ बन गया और फिर भजस्व के साथ संबंध हुआ है। समझ रहे हैं जी? हाँ। तो ये और इतरेतर योग जो है परस्पर एक दूसरे का जो संबंध होने पर वही हो गया, वो भी है। परंतु समाहार और इतरेतर में यह है कि वो द्विवचन और बहुवचन में होता है और समाहार में जो है वह समूह रूप में एक होता है। इतरेतर में समूह रूप में एक नहीं होता है, वो समूह रूप में होते हुए भी वो अलग अलग वो दिखता है। जब हम राम कृष्ण कहेंगे तो औ के कारण पता चलेगा कि राम और कृष्ण है। और जो संज्ञा परिभाषा कर तो मानो कि एक समूह हो गया, तो एक ही हो गया। तो यहाँ पर इतरेतर योग और समाहार में साके द्वंद्व से समास हो जाता है। इतरेतर योग जैसे प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च इति प्लक्ष न्यग्रोधौ, ऐसे धवश्च खद्रश्च पलाशश्च इति धवर खदिर, मतलब धव धवश्च खद्रश्च पलाशश्च इति धव खदिर पलाशा। समझ गए जी? तो ये इसमें दिया है रामस्य लक्ष्मण से राम लक्ष्मण, रामस्य लक्ष्मण से भरतस्य शत्रुघ्न से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, समाज में पानी च पादो यदि पानी पादम समारोह समाज में दिया ये। तो ये हो गया। अब आगे है जो पानी पादमी का जो बनता है द्वंद्व सब पानी जो सनंगा नाम द्वंद्व समास जो है वो उसमें नपुंसक लिंग होता है। निकाल लीजिए दो चार दो, दूसरा अध्याय का चौथा पाद का जो दूसरा नंबर सूत्र है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे तो फिर समझाऊंगा ही। पढ़ते हैं देखिए, द्वंद्व सब प्राणी तुम सनंगा नाम द्वंद्व अकारांत भूमि द्वंद्व सब प्रसन्न वचन है चौव्य पद है। प्राणी तुम सनंगा नाम अः क्या है कि अकारांत नपुंसक लिंग प्राणी पुरुषांग शब्द अस्ति व्यक्ति बहुवचन है। समास है प्राणी च तूर्य सेना च इति प्राणी तूर्य सेना तासाम अंगानी इति प्राणी पुरुष अंगानी तेषाम प्राणी पुरुष सेनांगाना द्वंद गर्भ षष्ठी तत्पुर समास हो गया। ऊपर से जिगुण एक वचन से एक वचन की अनुमति आ रही है तो हो गया प्राण्यांग नाम प्राणी के अंग, प्राणी के अंग, तूर्य के अंग और सेना के अंग। तूर्य माने वाद्य यंत्र होता है, वाद्य जैसे पिपही इत्यादि हमारे भाषा में पिपही कहते हैं, पिपही हो गया, हारमोनियम हो गया, ये जो अपना जितने भी बजाने वाले यंत्र है ना जी, वीणा हो गया, ये सब हो गया तूर्य। तो प्राणी के अंग, तूर्य के अंग और सेना के अंग का जो द्वंद्व समास है उसका एक बद भाव होता है, एक वचन होता है, एक वचनम भवति, एक अर्थ को कहने वाला हो तो एक बद भाव होता है उसका। तो प्राण्यंगानाम तुर्यांगानाम सेनांगानाम च द्वंद्व एक बद भवति। जैसे पानी च पादौ च, तो प्राणी का अंग है पे हाथ पैर, इसलिए पानी पादम, शिरश्च ग्रीवा जैसे शिरो ग्रीवम, तूर्य का जैसे मार्दंगिकश्च पाणविकश्च मार्दंगिक पाणविकम ऐसा हो जाएगा। सेनांग में से रथिकाश्च अश्वारोहाश्च रथिकाश्वारोहम रथ पर सवार और अश्व पर सवार, तो ये तो एक बदभाव, तो यहाँ पर जो है एक बदभाव हो गया है पाणि पादम में। आगे है उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम अकारांत नपुंसकलिंग उपसर्जन शब्द प्रथम के एक वचन, पूर्वम अकारांत नपुंसकलिंग पूर्व शब्द प्रथम के एक वचन है, तो सर्वनाम है पूर्व शब्द, समासक की मृति आ रही है, तो हो गया अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया कि ऊपर से अनुवृत्ति समासक क्या रही है हाँ? और उसको समास प्रथमा जो है उसको सप्तमी में बदल दीजिए और कर दीजिए समासे पूर्वम उपसर्जनम पूर्वम प्रयोक्तव्यम, समास में उपसर्जन का प्रयोग पूर्व में करना चाहिए। समास में उपसर्जन, उपसर्जन का मतलब प्रथमा निर्देशक समास उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उससे जिसको निर्देश किया जाता है शब्द को वो उपसर्जन है और उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग होता है। तो समासे उपसर्जनम पूर्वम प्रयोक्तव्यम, समास में उपसर्जन का पूर्व प्रयोग करना चाहिए। बस प्रथमा को सप्तमी बदल दीजिएगा अर्थ के कारण अर्थवशात, समझ गए अर्थ जी हाँ। तो उदाहरण पहले ही है जैसे कष्टम श्रित कष्ट श्रित, तो कष्टम द्वितीय श्रित आदि प्रतिपदा से जो है समास द्वितीय प्रथम व्यक्ति है, तो द्वितीय समास है उपसर्जन है और उपसर्जन से यहाँ पर कष्टम को द्वितीय व्यक्ति कष्ट है इसलिए उसका पहले प्रयोग होगा, कष्टम श्रित कष्ट श्रित, श्रित पहले नहीं होगा। संकुलया खंड संकुला खंड इत्यादि। आगे है राजदंता दिशु परम, राजदंता दिशु इकारांत पुनिंग राजदंतादि शब्द सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है, परम अकारांत पुंलिंग या अकारांत नपुंसक लिंग या सर्वनाम नपुंसक लिंग पर शब्द प्रथम एक वचन है। समास है राजदंतादेशों में, समास है वह है राजदंत आदि येषाम, राजदंत आदि येषाम के राजदंतादय तेषु राजदंतादिषु बहुव्रीहि समास हो गया। बोलते राजदंत आदि अवयव है जिनका, जिनका आदि अवयव राजदंत है वे राजदंत आदि हो गए। तो ऊपर से समास और उपसर्जन की अनुमति आ रही है, ऊपर से समास की अनुमति आ रही है और उपसर्जन की अनुमति आ रही है, दोनों की अनुमति आ रही है, तो क्या हो जाएगा राजदंतादेशु गणेशु, यहाँ पर राजदंतादेशु शब्देशु समासे राजदंतादेशु शब्देशु उपसर्जनम परम प्रयोक्तव्यम, उपसर्जन को राजदंतादि गण में जो पठित शब्द है राजदंतादेशु शब्देशु यत उपसर्जन उपसर्जनम उपसर्जन संजकम पदम, माने राजदंतादि गणों में शब्दों में गणों में जो पठित उपसर्जन संजक पद है उसका पर में प्रयोग होगा, पूर्व जो सूत्र है उपसर्जन पूर्व उसका अपवाद है। राजदंत आदि गण क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद उसे करेंगे। राजदंत अग्रे वणम लिप्त वाचितम नग्न मूषितम सिक्त सम्मृष्टम मृष्ट लुंचितम अवक्लीन पक्वम अर्पितोक्तम उक्त गाढ़म उलूख ल मूसलम तंडुल किण्वम दृश दुपलम आरग्या आरग वायन बंधकी चित्ररथ बाहलीकम आवंत्यश्मकम शूद्रार्यम स्नातक राजानौ विश्वक्सेनार्जुनौ अक्षिभ्रुवम दारगवम धर्मार्थौ अर्थधर्मौ कामार्थौ अर्थकामौ शब्दार्थौ अर्थशब्दौ वैकारिकतम गजवाजम गोपालधानी पुलासम पुलासक करंडम स्थूल पुलासम उशीर बीजम सिंजाथम चित्रास्वाति भार्यापति जायापति जमपति दंपति पुत्रपति पुत्रपशु केशमश्रु श्मश्रु केशौ शिरो बीजम सपिर मधुनी मधु सपिर मधुरी मधु सर्पिशी सर्पी कर दिया सर्पी मधुनी होना चाहिए। आद्यंतो अंतादि गुण वृद्धि वृद्धि गुणों की राजदंतादय ये सब राजदंतादि गण है। तो राजदंतादि गण में जो शब्द है उनमें जो उपसर्जन संजक पद है उसका बाद में प्रयोग होता है, बाद में प्रयोग होता है, इस चीज को समझना है। जैसे राजदंत ये शब्द है राजदंत, तो दंता नाम राजा इति राजदंत, दाताओं दांतों का जो राजा है उसको राजदंत कहेंगे। दांतों का जो राजा है दंता नाम राजा इति राजदंत, ऐसे जो है वनस्य अग्रे अग्रे वनम वन के आगे, तो दांतों का राजा, तो यहां पर षष्ठी से समास हुआ है। यहां पर षष्ठंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सा समस्य थे, तो दंत आम राजन सु तो षष्ठी से समास हुआ, तो यहां पर दंत और सूप लोप इत्यादि करके दंत राजन दंत राजन है, तो यहां पर षष्ठी तो प्रथमांत है, प्रथमांत निर्देशम समास सर्जनम समास विधायक शब्द में समास विधायक सूत्र में जो प्रथमांत निर्दिष्ट शब्द हो, तो यहां पर षष्ठी जो सूत्र है समास विधायक उसमें प्रथमांत विभक्ति षष्ठी है उससे निर्दिष्ट है। राजदांत दंता नाम तो सर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए था, दंत राज ऐसा ही यदि बनना चाहिए था, तो कह रहे हैं कि नहीं ये राजदंतादिगण में पढ़ा हुआ है, इसलिए जो उपसर्जन है तो यहाँ पर दंत जो है उपसर्जन है उसका पर में प्रयोग होगा, इसलिए राज दंत न का न लोग प्राथमिक से समाप्त हो जाएगा, तो राजदंत राजदंत सुबह करके राजदंत बन गया। समझ आया जी? ऐसे वन से अग्रे अग्रे वनम वो यहाँ पर वैसे ही है कि वन वन नस अग्र अग्र नी अग्र नी ये हुआ वन से अग्रे इति अग्रे वनम, तो यहाँ पर वन गस अग्रेग्नि और यहाँ पर सुपोधापति के उसे जो नस का लोप हो गया और वो उस अग्रने अग्रेगी अग्रने अग्रे ही शब्द है अग्र है अग्रे अग्रेग्नि और उसका नी का लोप हो गया सबका, तो वन अब यहाँ पर षष्ठी से समास जो हुआ तो वन का पहले प्रयोग होना चाहिए था, परंतु ये राजदंतादिगण में पढ़ा है इसलिए वन का पर में प्रयोग, इसलिए अग्रे वन असु आकर के अतोमित अग्रे अमित अग्रे वनम बन जाएगा। समझ गया सभी जी। अब आगे है द्वंद्वे घी, घी हमारे व्याकरण में भी घी परोसा जाता है, परंतु इस तरीके का घी है। देखो द्वंद्वे घी, द्वंद्वे अकारांत पुमलिंग द्वंद्व शब्द सप्तमी, द्वंद्वम व्याकरांत नपुंसक लिंग द्वंद्व शब्द सप्तमी के वचन है। घी इकारांत नपुंसक लिंग घी शब्द प्रसवती के वचन है। तो यहाँ पर पूर्वम और समासा दोनों के मित्र, जैसे वहां पर भी समासे जोड़ दीजिएगा कि समासे राजवंतादिशु शब्देशु उपसर्जनम परम प्रयोक्तव्यम। यहाँ पर द्वंद्वे घी, द्वंद्वे घी तो यहाँ पर पूर्वम के मृत्यु आ रही है, यहाँ पर पूर्वम संपूर्ण पूर्वम के मृत्यु आ रही है। तो अथवा की द्वंद्वे समासे घी पूर्वम प्रयोक्तव्यम, द्वंद्वे समासे घी मैंने घी संजकम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। तो द्वंद्व समास में जो घी संजक है, घी जिसका नाम है, तो घी किसका नाम है, जैसे घर सकी पीछे पर क्या आए हैं, आकड़ा लेकर संज्ञा परम कार्यम वो जो है ना क्या है शे, वो जो है ना क्या है वो शेषो घ सकी शेष की घी संज्ञा है, मैंने ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो है वर्ण जो है उसकी घी संज्ञा है, और जो स्त्रीलिंग को नहीं पाता है इस चीज को क्या है पीछे हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो पुमलिंग है उसकी तो घी संज्ञा है, और ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो स्त्रीलिंग है उसकी भी घी संज्ञा होगी यदि उसकी पक्ष में नदी संज्ञा नहीं हुई हो, तो नहीं हुई हो तो शेषो घ सखी बने सखी को केवल क्योंकि सखी भी ह्रस्व इकारांत है। तो ह्रस्व इवर्ण और ह्रस्व इवर्णांत, ह्रस्व उवर्णांत जो शब्द है जो स्त्री को कहने वाला नहीं है, और जो स्त्री को कहने वाला है तो नदी संजक नहीं है, उसकी घी संज्ञा होती है, उसकी घी संज्ञा होती है। ऐसे पति समाज सेवा, पति समास सेवा, समास में जो है पति ही शब्द की जो है घी संज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं, समास में ही होती है। ऐसे षष्ठी के संस्कारांत ह्रस्वकारांत की बात है, बस ये समझना है जी कि ह्रस्वकारांत और ह्रस्वकारांत जो स्त्री की आख्या वाले नहीं हो, और स्त्री की आख्या वाले हो भी स्त्रीलिंग को कहने वाला भी हो, स्त्रीलिंग शब्द भी हो, परंतु जिस पक्ष में नदी नहीं है, नदी संजक नहीं है, उस पक्ष में उसकी घी संज्ञा हो जाएगी। और घी संज्ञा समासे घी संजकम पूर्वम प्रयोग करते हैं, समास में घी संज्ञा का पूर्व प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर द्वंद्वे माने द्वंद्वे समासे, द्वंद्वे समासे घी संजकम पूर्वम प्रयोग कर्तव्यम, जैसे पटुश्च गुप्तश्च, पटुश्च गुप्तश्च इति पटु गुप्तौ। तो यहाँ पर गुप्तौ, गुप्त में गु तो यहाँ पर गु जो है गु घी नहीं है, पटु जो है क्योंकि ह्रस्व पटु ह्रस्व उवर्णांत है, ह्रस्व उकाराधर्म ने जो तो यहां पर यह है कि जो घी संजक होगा तो पटु घी संजक है, क्योंकि ह्रस्व उकारांत है, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत गुप्त में जो अ है अकारांत तो है, रस अकारांत है पर जो ई वो नहीं है गुप्त, गुप्त में त अकार अकार है वो ई नहीं है, तो रस उवर्णांत जो है पटु और पुमलिंग है इसी को कहने वाला नहीं से उसका पूर्व में प्रयोग हो गया। द्वंद समास में दोनों की प्रधानता होती है, तो जब द्वंद समास में दोनों की प्रधानता होती है तो कोई भी प्रयुक्त हो सकता था, किसी का भी प्रयोग हो सकता था, परंतु यहां पर कह रहे हैं कि घी जो होगा उसका पहले प्रयोग होगा, तो पटु घी संजक है इसलिए उसका पूरे प्रयोग, इसलिए पटु गुप्त मृदुश्च गुप्त सति मृदु गुप्त, समझ आ गया। आगे अजाद्यंतम, अजाद्यंतम अकारांत नपुंसक लिंग अजाद्यंत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, समास हो गया अच आदि ये शाम सत अजादि यस्य, सॉरी अच आदि यस्य स अजा सत अजादि अजादि और अजादी ताद अदंत च, या अजादी ताद अदंतम च, उसने बोल दिया अजादी ताद अदंतम च अजाद्यंतम, अजादी और वही अदंत हो, अजादी च तद अदंतम ची अजाद्यंतम बहुरी गर्भ कर्मधारे तत्पुर समास हो गया, बहुरी गर्भ कर्मधारे तत्पुर समास हो गया। तो अब ऊपर से यह पूर्वम के मृत्यु आ रही है, द्वंद्वे के मृत्यु आ रही है और समास के मृत्यु आ रही है, तो क्या करते द्वंद्वे समासे अजाद्यंतम पूर्वम प्रयोक्तव्यम, द्वंद्वे समासे अजाद्यंतम अजा अच आदि अवयव है जिनका वो अजाद्यंत हो गया। तो उदाहरण के लिए जैसे ईशश्च कृष्णश्च इति ईश कृष्णौ, ईशश्च कृष्णश्च इति ईश कृष्णौ, यहां पर देखिए द्वंद्व समास है, कोई भी पहले प्रयोग हो सकता था, दोनों का प्रधानता है, परंतु ये करें अजाद्यंत ईश, ईश में ई अच आदि अवयव है, जबकि कृष्ण में क है आदि अवयव, व्यंजन है आदि अवयव, तो अजाद्यंत है ईश शब्द, इसलिए ईश का पहले प्रयोग हो गया, हो गया ईश कृष्ण, समझे। परंतु ये सब में ये नियम नहीं लगता, ये वार्तिक है, बहुषु नियम बहुषु अनियम, जैसे अश्वरथ इंद्रा और इंद्राश्वरथा ऐसा भी देखा जाता है, तो वो तो काशिका में बताऊंगा, उसका विशेष जो होगा सो यहाँ पर तो अभी इतना ही समझना है कि अजाद्यंत जो है उसका पूर्व प्रयोग होता है। उदाहरण दिया उष्ट्र खरम उष्ट्रश्च खरम चैति उष्ट्र खरम उष्ट्रश्च खरम चैति उष्ट्र खरम, तो यहाँ पर उस अजाद्यंत है इसलिए पहले प्रयोग हो गया, उष्ट्रश्च शशकम चैति उष्ट्रम ऐसा हो गया। हालांकि यहाँ पर कह भी दिया है कि द्वंद्व समास में कई अजाद्यंत शब्द होंगे, वहां कि जहां द्वंद्व समास में बहुषु अनियम, ये वार्तिक है, इस वार्तिक को समझ लीजिए, बहुषु अनियम बोल रहे हैं कि अब जो है भाई जहां पर अजाद्यंत अनेक होंगे तो वहां पर नियम नहीं है, फिर तब नहीं नियम है कि किसका प्रयोग करें, वार्तिक बन गया बहुषु अनियम। तो जैसे उदाहरण के लिए उष्ट्र रथ इंद्रा उष्ट्रश्च रथश्च इंद्रश्च, तो यहाँ पर उष्ट्र भी क्या बोलते हैं अजाद्यंत है और इंद्र भी अजाद्यंत है, इसलिए उष्ट्र इंद्रा भी बन गया और इंद्र रथोष्ट्रा भी बन गया, समझ गया जी। बहुषु अनियम समझ में आया, बहुतों में ये नियम नहीं होगा। अश्वरथ इंद्रा, इंद्राश्वरथा, कुछ भी हो जाएगा। अब आगे है अल्पाचतरम, आगे है अल्पाचतरम। बालबोध जी समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्पाच तरम, अल्पाच तरम अकारांत रकुम सर्जुन, अल्पाच तर शब्द वचन है। अल्पाच तरम होता है अल्प अत्यस्मिन, स अल्पाच, अल्प अत्यस्मिन स अल्पाच। तो अल्प अति अस्मिन से अल्पात बहुवी समास, और फिर इसका विग्रह कैसे करेंगे, कैसे अल्पातरम बनेगा, इसको ऐसा करना है। अयम अल्पात, अयम अल्पात, अयम अयम अनयोह द्वयोह अल्पात इति अल्पात तरम, अयम अनयो अतिशयेन अल्पाच, माने अयम अल्पाच, अयम अल्पाच दोनों का दीजिए, ये भी अल्पच वाला है, ये भी अल्पच वाला है, दोनों अल्पच वाला है, कम स्वर वाला है, अच्छा माने स्वर, ये भी अल्पच वाला है, ये भी अल्पच वाला है। तो अयम अल्पाच, अयम अल्पाच, परंतु अयम दोनों में तुलना कर रहे हैं, परंतु अयम अल्पाच अनयो अतिशयेन अल्पाच, परंतु ये अल्पच जो है दोनों में से अधिक अल्पाच है, इसलिए वो अल्पाच तरम हो गया। समझना है जी, इसी बात को यहाँ पर करें, द्वे इमे अल्पाची, ये दोनों अल्पच वाले हैं, इदम अनयो, ये नपुंसकलिंग में कर रहे हैं, इदम अनयो अतिशयन अल्पात तत् अल्पात धर्म। तो अल्पात नपुंसक लिंग करके ऐसा कर दिया कि अल्प अत्यस्मिन तत् अल्पात, तो इसलिए अयम न करके इदम कर दीजिए, फिर इदम अल्पात, इदम अल्पात, ऐसा कीजिए, इदम अल्पात, इदम अल्पात, परंतु इदम अनयो अतिशयन अल्पात तत् अल्पात धर्म, ऐसा द्विवचन भंजोपतरों से जो तरफ प्रत्यय हो गया है और अल्पात धर्म बन गया है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है पूर्वम की, द्वंद्वे की समासे की, तो क्या हो गया जी, द्वंद्वे समासे अल्पाचरम पूर्वम प्रयोक्तव्यम, द्वंद्वे समासे अल्पाचरम पूर्वम प्रयोक्तव्यम, अल्प अच वाले को पूर्व प्रयोग करना चाहिए, जैसे प्लक्ष न्यग्रोधी, प्लक्ष न्यग्रोध, अब प्लक्ष है, प्लक्ष में दो अच है और न्यग्रोध में तीन अच है, न्यो में य में अ है, ग्रह ग्रोध में ग्र में ओ है, ध में अ है, तो प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च, प्लक्ष कहते एक वृक्ष है पीलखन का है, इसमें लिखा हुआ है, और न्यग्रोध जो है वट वट का पेड़ है, वट वृक्ष है, तो प्लक्ष और न्यग्रोध, प्लक्ष दो अच वाला है, न्यग्रोध तीन अच वाला, तो तीन अच वाला भी अभी कम ही है, तो अन्य की अपेक्षा तो कम ही हो गया, और प्लक्ष भी दो अच है, तो इनमें से जो दोनों अल्पज वाला है, परंतु इनमें से जो और अधिक अल्पाच वाला है, तो वह प्लक्ष है, इसलिए प्लक्ष का पहले प्रयोग, इसलिए प्लक्ष न्यग्रोध, ऐसे धवश्च खजरश्च पलाशश्च, धव में दो अच है, खजर में एक दो तीन अच है, पलाश में भी तीन अच है, तो धवश्च खजरश्च पलाशश्च, तो इसमें अल्प अच वाला जो है, अर्थात धव जो है सबसे कम अच वाला है, अब अल्प तो खजर भी है, अल्प तो पलाश भी है, परंतु धव उससे कम अच वाला, इसलिए अल्पाचतर है, इसलिए उसका पूर्ण प्रयोग है धव खजर पलाशा। समझ में आया जी? और इसमें भी वही बात है, बहुत स्वर नियम, बहुतों में अनियम हो जाता है, जब बहुत अल्पाचतर हो तो उसमें अनियम होगा, उसमें तो फिर जो है इसमें मैंने फिर कोई भी हो सकता है। तो ये जो है मैंने द्वंद समास में पहले कोई भी प्रयोग हो उसको ही नियम कर दिया। अब आगे करें सप्तमी विशेषणे बहुव्रीह, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीह, तो सप्तमी विशेषणे अकारांत नपुंसक लिंग सप्तमी विशेषण सब सप्तमी एक वचन है और बहुव्रीह इकारांत पुंलिंग बहुव्रीहि शब्द सप्तमी एक वचन है। सप्तमी विशेषण सप्तमी नहीं है, सप्तमी विशेषण प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है, गलत में बोल दिया प्रमाद के कारण। सप्तमी विशेषण प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तो सप्तमी विशेषण अकारांत नपुंसक लिंग सप्तमी विशेषण शब्द प्रथमा के द्विवचन है और बहुव्रीह है तो इकारांत पुंलिंग बहुव्रीह है, सप्तमी द्विवचन है, समास है। सप्तमी च विशेषणम च इति सप्तमी विशेषण या ते सप्तमी विशेषण त्रिपरियोगजन समास हो गया और इसमें अनुवृत्ति पूर्वक और समास की आ रही है, तो क्या हो गया जी, हो गया बहुव्रीह समासे सप्तमी विशेषण पूर्वम प्रयुक्तव्ये। बहुव्रीहि समास में सप्तमी और विशेषण का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, या सप्तमी माने सप्तम्यंत जो शब्द है, सप्तमी माने सप्तम्यंत। बहुव्रीहि समास में सप्तमी विशेषण पूर्व प्रयोग पूर्वम प्रयोक्तव्य अर्थात सप्तम्यंतम विशेषणम च पूर्वम प्रयोक्तव्यम, यह अर्थ हुआ। बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत और विशेषण का पूर्व प्रयोग करना चाहिए। जैसे कंठे स्थित कालो यशस, कंठे काल कंठ में स्थित काल है जिसके, कंठ में स्थित काल माने काला पदार्थ है जिसके, उसको कंठे काला कहेंगे। तो यहाँ पर सप्तमी सप्तम्यंत कंठे है इसलिए उसको कंठे पहले पे हो गया। माने बहुव्रीहि समास में सभी पद जो उपसर्जन होता है तो उपसर्जन पूर्वम से कोई भी पहले प्रयोग हो सकता है, कोई भी शब्द पहले आ सकता था कंठे, क्योंकि तो बहुव्रीहि समास में उपसर्जन है और उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होता है। तो ये करें फिर ये जो है ये नियम बना दिया है, तो कंठे काल ऐसा कर दिया। तो ऐसे उदाहरण है कि उरसी सितानी लोमानी, ऐसे उरसी लोमा तो सप्तम्यंत विशेषण है। जिसके छाती में बाल है, उसको कहेंगे उरसी लोमा। तो यहां पर सप्तम्यंत है, सप्तम्यंत शब्द है उरसी, विभक्ति का अलुप हो गया है। अब ऐसे विशेषण, तो विशेषण का भी पूर्व चित्रा गावो यश सचित्र गो, चित्रकबरी गाय है जिसकी यहाँ पर अप्रधान है इसलिए उत्सर्जन है चित्र को पर गौ को, तो यहाँ पर करेंगे नहीं विशेषण जो होगा, तो गौ का विशेषण है चित्र शब्द इसलिए चित्र का पहले प्रयोग, इसलिए चित्र गो चित्रित गौ वाला, सबला गावो यश सबल गो। समझ में आ गया जी, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है निष्ठा, निष्ठा आकारांत स्त्रीलिंग निष्ठा शब्द प्रथमांतिक वचन है, बहुव्रीहि की मृत्ति आ रही है, पूर्वम की मृत्ति आ रही है, समास की मृत्ति है, तो बहुव्रीहि समासे निष्ठांतम शब्द रूपम पूर्वम प्रयोक्तव्य में निष्ठा पूर्वम प्रयोक्तव्या, बहुव्रीहि समास से निष्ठा पूर्वम प्रयोक्तव्या। बहुव्रीहि समास निष्ठा मैंने निष्ठांत शब्द का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। निष्ठान कर्म तो निष्ठा को निष्ठा कहते हैं, इसलिए कटह कृतो अनेन इति कृत कटह, जिसके द्वारा चटाई बनाया गया अर्थात जिसने चटाई को बना लिया उसको कृत कटह कहेंगे। तो कृदंत हो गया कृत शब्द, क्योंकि कृदांशकता प्रत्यय है इसलिए कृदंत का पहले प्रयोग, कृत कटा हुआ, कटक कृत नहीं हुआ। ऐसे भिक्षित भिक्षा, भिक्षित भिक्षा, तो भिक्षिता भिक्षा ये न, जिसके द्वारा भिक्षा भिक्षित किया गया माना गया उसको कहेंगे भिक्षित भिक्षा। तो यहां पर भिक्षिता कृदंत है, इसका पूर्व प्रयोग हो गया। ऐसे अवमुक्ता उपानव ये न, अवमुक्तो अवमुक्तो पानक, अवमुक्तो पानक, तो अवमुक्त है उपानव जिसके, जिसके द्वारा उपानव माने जूता, जिसके द्वारा जूता उतार दिया गया है उसको कहेंगे अवमुक्तो पानक। ऐसे आहुत सुब्रह्मण्यम, आहुतम सुब्रह्मण्यम ये न, सब आहूत सुब्रह्मण्य, जिसने सुब्रह्मण्य जिसने जिसने सुब्रह्मण्य आहूत सुब्रह्मण्य जिसने सुब्रह्मण्य जिसके द्वारा या जिसने सुब्रह्मण्य को आमंत्रित किया है, सौभाग्य को आमंत्रित कर दिया है, उसको सुब्रह्मण्य कहेंगे। तो ये सब, तो इसमें कृदंत जो है अवमुक्त इत्यादि इसका पूर्व में प्रयुक्त हो गया, आहुत कृदंत से पूर्व में प्रयुक्त हो गया। आगे है वाहिताग्न्यादिषु, वाहिताग्न्य वा आव्य पद है, अहिताग्नि अहिताग्न्यादिषु इकारांत पुल्लिंग, अहिताग्नि देश अहिताग्नादि शब्द सप्तमी बहुवचन है, समास हो गया आहित आहित आहिताग्नि आदि एषाम, आहिताग्नि आदि एषाम, आहिताग्नि आदि अगर है जिनके वो आहिताग्नि अलग हो गए, तो आहिताग्नादिषु बहुव्रीहि समास हो गया। इसमें पूर्वम और निष्ठा इसके अनुवृत्ति आ रही है, समास की आ रही है, तो बहुव्रीहि समास मैंने बहुव्रीहि का प्रकरण चल रहा है ना, बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहि की इसमें भी अनुवृत्ति आ रही है, तो बहुव्रीहि समासे बहुव्रीहि समासे आहित्याग्निदिषु शब्देषु निष्ठा पूर्वम वा प्रयुक्तव्य, आहित्याग्नियादियों में जो तो प्रत्यांत होगा माने आहित्याग्निषु गणेषु निष्ठांतम शब्द रूपम बहुव्रीहि समासे विकल्पेन पूर्वम प्रयुक्तव्यम, विकल्प से पूर्व प्रयोग होना चाहिए। मैंने एक बार दोनों हो जाएगा, आहिताग्नि क्या है जी, वह आहिताग्नि ही जात पुत्र है, जात दंत जात तैल पीत घृत पीत उड़वार्य गताग्नादय ये आकृतिगण है, इसमें और भी बहुत सारे हो जाएंगे, अनंत शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ पर आहित अग्नि ऐसा आहिताग्नि ऐसा भी हो सकता है, अग्नि आहितो भी हो सकता है, जाता पुत्र ऐसा जात पुत्र भी हो सकता है, पुत्र जाता भी हो सकता है, कृदंत का पहले भी प्रयोग हो सकता है, बाद में प्रयोग हो सकता है, ये कह दिया, इसमें और कोई विशेष नहीं आ रहा। अंतिम जो सूत्र है वह कडारा कर्म धारये, कडारा कर्म धारे बोलते कडारा अकारांत पुण्यम, कडार सब प्रथम बहुवचन है, कर्म धारे अकारांत पुण्यम, कर्म धारे सब प्रथम बहुवचन है। पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है और वा की अनुवृत्ति आ रही है और समास की अनुवृत्ति आ रही है, तो अगर कर्म धारे समासे कर्मधारय समासे कडारय मने कडारा बहुवचन, इसलिए कडारादय शब्द पूर्वम विकल्पेन प्रयुक्तव्यम, कडारय शब्द पूर्वेन विकल्पेन प्रयुक्तव्या, ये प्रयुक्तव्या मने कर्मधारय समासे कडारादय शब्द बहुवचन है, तो कडारादय शब्द पूर्वम प्रयुक्तव्या, पूर्व प्रयोग करना चाहिए। तो कडारादय शब्द क्या है, कडारादी है गण, कडारादय मतलब गुण गण है, तो कडार गडुल काण खंज कुंठ खंजर खल खलती गौर वृद्ध भिक्षुक पिंगल तनु वटर इति कडारादय, ये जो कडारादी है, तो इसका बोल रहे कर्मधारय समास में कडारादी कडारादय शब्द विकल्प न प्रयोग, कडार चासो जैमिनी छ कड़ार जैमिनी और जैमिनी कड़ारा, ये दोनों का प्रयोग हो जाएगा, समझ गए जी। तो अब हो गया इसमें कोई शंका भी नहीं किसी को जी, खाली एक उसमें थोड़ा सा शंका है। अब बोलिए, ये जो प्रथमा में पृष्ठ समास और उपसर्जन सूत्र से होगा तो बाकी में उपसर्जन होता है जी, प्रभुगृह में जो उपसर्जन होता है वो उपसर्जन का अर्थ लेकर करना है क्या? उपसर्जन नहीं, वो उपसर्जनम का मतलब वो है कि उपसर्जन माने होता है कि जो है प्रथमा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। अच्छा जी, आप समझ गए आपका प्रश्न, मतलब आपका प्रश्न ये है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम जो है तो वहां पर वहां पर जो है वो तो अर्थ न लेकर के जो परिभाषा दिया उसके आधार पर है। हाँ। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, वही, वही। और यहाँ पर जो है जो है कि ये तो गौण है, गौण रूप में है ना जी? हाँ। गौण रूप में है तो गौण रूप में है तो इसका कैसे है, मतलब ये उपसर्ग है तो ये भी अर्थ रूप में भी तो लिया जा सकता है ना, तभी तो होगा ना जी? हाँ, तभी होगा क्योंकि समास विधायक सूत्र में तो समास विधायक सूत्र जो है शेषु बहुवरी अनेक मन पर। अच्छा ठीक है, इधर देखिए जी, ये वो गौण रूप में वाला नहीं, यही वाला लिया जाएगा, यही वाला अर्थ वाला ही लिया जाएगा। बोले तो कैसे लिया जाएगा, तो अनेक मन पदार्थ में अनेकम प्रथमा विभक्ति है ना जी? तो अनेकम जो प्रथमा विभक्ति है तो अनेकम प्रथमा विभक्ति होने के कारण तो कोई भी प्रयोग हो सकता है ना पहले, उपसर्जन तो दोनों हो गया ना। हाँ, वो गौण वाला नहीं है, यही वाला। और क्वेश्चन का चलिए जी, मंत्र पाठ करें। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते।